Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna szczepionka na koronawirusa trafi na unijny rynek. Wiadomo już jednak, że jej producent dostarczy na razie mniej dawek niż zapowiadano. W Warszawie doszło do przepychanek podczas protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Francja zaostrza przepisy sanitarne. Co dokładnie się zmieni dla obywateli tego kraju oraz turystów, o tym na koniec tego serwisu. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę koncernu AstraZeneca. To trzeci preparat, który dostał zielone światło w krajach wspólnoty. O finalnym etapie badań poinformowali z kolei producenci dwóch innych potencjalnych szczepionek. Równocześnie nie kończy się spór Brukseli z koncernami farmaceutycznymi, a Światowa Organizacja Zdrowia krytykuje zachowanie bogatych państw. O szczegółach tego całego zamieszania Wojciech Cegielski. Eksperci Europejskiej Agencji Leków uznali, że szczepionka na koronawirusa firmy AstraZeneca ma około 60% skuteczności. Dopuścili ją do użytku, choć przyznali, że nie jest jasne, jaki może mieć wpływ na ludzi po 55 roku życia. Nie kończy to jednak sporu między koncernem a Brukselą o zmniejszone dostawy do krajów Unii. Komisja Europejska chce wprowadzenia zakazu eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które nie dostarczą preparatów na czas do krajów członkowskich. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny skrytykowała masowe wykupywanie szczepionek przez bogate kraje. To będzie oznaczać moralną katastrofę, a pandemia będzie trwała, bo inne państwa nie dostaną szczepionek na czas. Podkreśla szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na finiszu badań nad szczepionkami są dwa kolejne koncerny. Amerykańska Novavax twierdzi, że jej preparat ma skuteczność 89%. Firma Johnson & Johnson mówi z kolei o skuteczności około 66% swojego preparatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział wczoraj, że w lutym do Polski trafi około 500 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. W Warszawie i innych polskich miastach odbyły się protesty przeciwko publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji eugenicznej. W stolicy doszło do przepychanek z policją. Jedna z protestujących osób użyła gazu w kierunku policjantów. Dwóch funkcjonariuszy wymagało udzielenia im doraźnej pomocy medycznej. Poinformowała komenda stołeczna. Jeden z policjantów został też uderzony. Manifestacje w świetle prawa były nielegalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Władze Ministerstwa Zdrowia oraz eksperci apelują, by w nich nie uczestniczyć, bo niesie to ryzyko eskalacji pandemii. To będzie śnieżna sobota. Opady spodziewane są w całym kraju. Rzecznik KMGW Grzegorz Walijewski mówi, że najwięcej śniegu spadnie na południu i południowym wschodzie. W ciągu dnia łączny przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do 8 cm, a najbardziej intensywny będzie w województwach lubelskim, podkarpackim, częściowo świętokrzyskim oraz małopolskim. Większy przyrost pokrywy śnieżnej w górach, tam do około 10 cm. Będzie też chłodno, termometry pokażą od minus 5 stopni do zera. Francja zamyka granice dla przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i zaostrza reżim sanitarny. Premier Jean Castex ogłosił, że wprowadzenie tych restrykcji jest ostatnią szansą na uniknięcie twardego lockdownu. Nowe przepisy wejdą w życie w niedzielę, a więcej o tym w korespondencji Stefana Wolcera. Premier Castex poinformował, że konieczne jest podjęcie nowych działań przeciwko epidemii. Pojawiają się uzasadnione pytania w sprawie lockdownu. Patrząc na dane z ostatnich dni, sądzimy, że możemy dać sobie jeszcze jedną szansę na uniknięcie go. Stwierdził Jean Castex. Premier ogłosił, że od niedzieli francuskie granice będą całkowicie zamknięte dla osób przybywających z państw spoza Unii Europejskiej lub dla mieszkańców francuskich terytoriów zamorskich. Obywatele unijnych państw będą mogli podróżować do Francji pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu PCR przed wyjazdem. Francja zaostrzy również reżim sanitarny w sklepach. Wszystkie galerie handlowe o powierzchni przekraczającej 20 tysięcy metrów kwadratowych będą zamknięte. Otwarte pozostaną markety spożywcze. W poniedziałek rząd ograniczy liczbę osób w mniejszych obiektach handlowych. Francuski premier zapowiedział również szczególną mobilizację służb bezpieczeństwa, aby pilnować przestrzegania godziny policyjnej. Przepis ten obowiązuje w całym kraju od połowy grudnia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Najpierw jeszcze sport i Dariusz Urbanowicz. Piłkarze wrócili do gry jeszcze w styczniu, a tak wcześnie Ekstraklasa dotąd nie kończyła oficjalnie zimy. Wisła Płock w Lubinie jeszcze w pierwszej połowie objęła prowadzenie 2-0 i utrzymała je do końca. Bramki zdobyli Mateusz Szwoch i Dawid Kocyła. Zagłębie okazało się równie gościnne jak Kraków Częstochowa. Zagłębie Lubin okazało się równie gościnne jak Kraków Częstochowa, który również przegrał na własnym boisku. Częstochowianie po prawdzie grają w Bełchatowie, ale nie zbiło to z pantałyku Pogoni Szczecin. Jedyną bramkę w meczu zdobył Adrian Bendyczak. Wyjazdowe 1-0 dało Pogoni pozycję lidera. O meczu mówi trener Rakowa Marek Papszon. Oba zespoły pokazały dobre przygotowanie motoryczne, boisko było ciężkie. No nie potrafiliśmy sfinalizować tych szans, które mieliśmy. Nie został podyktowany też ewidentny rzut karny. Gdzieś od 60 minuty ten mecz wymknął nam się spod kontroli. No chcieliśmy, gdzieś walczyliśmy, ale zbyt dużo było w naszej grze takiej nerwowości i niedokładności, a raczej braku takiej pewności siebie. Natomiast Pogoń to napędziło, to jest doświadczony zespół i wykorzystali po prostu tą szansę, którą im daliśmy i zwyciężyli. Dziś 3 mecze w Ekstraklasie: Warta Poznań Krakowia, Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze Lech Poznań. Siatkarze Warty Zawiercie wygrali z MKS-em Będzin 3-2. Liderem plus ligi jest idąca jak burza Zaksa Kędzierzyn Koźle, która ma 14 punktów przewagi nad Jastrzębskim Węglem i 15 nad Treflem Gdańsk. Skoki w Willingen. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata zobaczymy wszystkich reprezentantów Polski, a przynajmniej w pierwszej serii. W kwalifikacjach wysoką formę zademonstrował Klemens Murańka, poszybował na 153 metry i ustanowił rekord skoczni. Andrzej Stękała skoczył metr bliżej, ale to wystarczyło mu do osiągnięcia najlepszych not i zwycięstwa w kwalifikacjach. Żyła był 6, Kubacki 7, Stok 29, Wolny 35, a Zniszczoł 40. Ważna informacja z lekkoatletycznej hali w Karlsruhe. Damian Czykier biegał tam przez płotki i na 60 metrów uzyskał 7 sekund 68 setnych, co stanowi minimum na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Toruniu. To wynik z eliminacji, bo w finale Damian popełnił falstart. Arturowi Nodze w finale zmierzono 7,74. Piotrek Lisek rozpoczął sezon w skoku o tyczce od wysokości 5,47. W tym samym meetingu co Czykier po trzykroć nie poradził sobie z kolei z wysokością 5,62. Zwyciężył Renola Villeny, który zaliczył 5,95. To będzie skandynawski finał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Szwedzi po pełnym zwycięstwie w półfinale nad Francją 32-26 zapewnili sobie prawo gry o złoto. W bardzo zaciętym meczu Hiszpanie musieli uznać wyższość Duńczyków. Mecz skończył się wynikiem 33-34. Francuzi z Hiszpanami zagrają o brązowe medale. W sporcie w Trójce usłyszymy się za godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Tak jak mówiliśmy parę chwil temu, w ciągu dnia chłodno i sporo śniegu, do tego przelotne opady spodziewane są także w nocy i wtedy zrobi się naprawdę mroźno. Termometry wskażą od minus 11 stopni na wschodzie i obszarach podgórskich do przeważnie minus 6 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. To mogą być dźwięki Twojego sukcesu. Rusza wielka wyprzedaż Fiata Professional. Wybierz Ducato z rabatem do 22 tysięcy złotych i rozkręć swój biznes. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Teraz w Carrefourze ceny niskie jak dawniej. Sprawdź! Wybrane ubrania dziecięce i niemowlęce z rabatem 50% na drugi tańszy produkt. A kupując wybrane kosmetyki DAF, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 31 stycznia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Połączymy się niebawem z Miami, z Janem Pachlowskim. Tam, proszę Państwa, grasują pytony. Jakub Sadowski przygotował program, Michał Jakubik za konsoletą, Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. 5 tysięcy birmańskich pytonów zostało usuniętych z Narodowego Parku Everglades na Florydzie. Węże bardzo poważnie zagrażają tamtejszemu ekosystemowi. Liczba tych gadów zupełnie wymknęła się spod kontroli. Park Everglades należy do jednej z największych turystycznych atrakcji Stanów Zjednoczonych, a w Miami jest nasz poranny korespondent Jan Pachlowski. Chociaż w Miami już ciemno, węże są usuwane. No i co się z nimi dzieje, Janku? Oj, to jest bardzo ciekawy temat i muszę przyznać, że tak przeglądałem media i nie tylko te amerykańskie na ten temat piszą, ale także również wiele innych światowych mediów porusza ten temat. Rozpocznijmy od tego, że w parku Everglades na Florydzie jest najwięcej dzikiej przyrody tropikalnej. Właśnie oraz zwierząt potrzebujących tropikalnego klimatu do codziennego życia. Dlatego tutaj utrzymanie równowagi przyrodniczej właśnie w tym miejscu jest szczególnie ważne. Przed pandemią rocznie park odwiedzało średnio ponad 1 000 000 turystów. Turyści region ten zwiedzają m.in. pewnie Państwo kojarzą na takich słynnych łodziach z ogromnym śmigłem z tyłu po tamtejszych bagnach. To taki charakterystyczny pojazd Narodowego Parku na Florydzie. Przewodnikiem w tym miejscu już od wielu lat jest Justin Schull. Posłuchajmy. Everglades National Park. Z czego słynie park Everglades i dlaczego tutaj się przyjeżdża? Przede wszystkim dlatego, ponieważ to jedyne miejsce na świecie, gdzie wspólnie żyją aligatory i krokodyle. Podziwia się z tak zwanych airboats, a nawet kajaków. Poza tym zaobserwujemy tutaj ponad 200 gatunków ptaków. To jest częsty przystanek dla nich w drodze do Meksyku i Południowej Ameryki, gdzie z północnych stanów USA i Kanady udają się w okresie zimowym. Właśnie temu porządkowi codziennego życia przeciwstawiły się w parku Everglades pytony birmańskie, a z kolei gadom tym przeciwstawiły się aligatory i krokodyle. I tutaj często dochodzi do walk, ale przede wszystkim temu panoszeniu się, tak trzeba powiedzieć, pytonów przeciwstawili się ludzie. I bardzo szeroko mówi się o tym w największych tutejszych środkach masowego przekazu. Od roku 2017 do teraz skutecznie zlikwidowano ponad 5 tysięcy pytonów birmańskich. To ogromny sukces, podkreślają zarówno specjaliści, jak i media. Odławaniem pytonów zajął się taki specjalny zespół łowczych, w którym znalazły się osoby z całego kraju, co ciekawe, także kobiety. Władze Florydy przeznaczyły na ten cel specjalną część stanowego budżetu. Pytony birmańskie pojawiły się na Florydzie wiele lat temu. I to jest też ciekawe, że nielegalnie na wolność wypuszczali je ludzie, którzy wcześniej zabierali je do domów, gdy te gady były jeszcze małe. A tutaj policja na Florydzie z kolei przypomina, że taki proceder jak wypuszczanie na wolność jest karalny i nielegalny. Naukowcy zaznaczają, że takie działanie ma bardzo negatywny wpływ na równowagę w przyrodzie. Na Florydzie od wielu lat walczą właśnie z plagą pytonów. Gady te uznano za gatunek inwazyjny. I teraz takie ciekawostki. Za godzinę pracy łowczy otrzymuje niespecjalnie dużo. $9. $9. Tak, no. $9. I to jest właśnie taka podstawowa stawka wynagrodzenia na Florydzie, ale za zabicie pytona o długości ponad 3 metrów przysługuje dodatkowa zapłata w wysokości $50. Za każde kolejne 30 centymetrów, czyli tutejszą stopę, dodawane jest następne $25. A średnio zlikwidowanie szkodnika pilnującego gniazda z jajami warte jest $200. Zabicie każdego takiego gada ratuje setki zwierząt, dla których park Everglades to naturalne właśnie środowisko pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej. Wschodni pyton birmański jest jednym z największych węży na świecie. Żywi się on zwierzętami takimi jak ptaki i króliki i specjalizuje się w zbieraniu pożywienia rodzimym dzikim zwierzętom, takim jak tutejsze pantery, rude rysie i aligatory. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz, ciekawe jak Państwo i Ty Piotrze na to zareagujesz, bo osoby zajmujące się odławianiem przekonują, że mięso gada tego właśnie ma bardzo wysokie walory smakowe. Po ich odłowieniu trzeba tylko sprawdzić, czy nadaje się do spożycia poprzez, to jest też ciekawe, zmierzenie poziomu rtęci zawartej w ich mięsie. W większości przypadków nie stanowi to jednak problemu. Takie mięso najlepiej przygotować szybko, warze jest znakomitym dodatkiem do sosów z makaronem. Czy próbowałeś? Już próbowałeś? Nie, ale ten birmańskiego pytona jest dostępny w kilku lokalnych restauracjach. Jestem jeszcze bardzo otwarty na świat i próbowałem żab, próbowałem aligatorów w tutejszych restauracjach i jakbym był, na pewno raz bym się skusił, żeby spróbować, jak smakuje. Szczególnie z makaronem, jestem fanem makaronu. Powiedz mi jeszcze tak na koniec już, jak tam loteria? Wiesz co, ja nie wygrałem, natomiast mówiliśmy tak, przypominamy, że tam jakiś ponad miliard dolarów był do wygrania w amerykańskim totolotku, wygrała jedna osoba ze stanu Michigan i może pozostać anonimowa, bo w stanie Michigan nie trzeba podawać tutaj swoich personaliów, kto wygra, ale trzeba nagrodę odebrać osobiście, nie można nagrody odebrać przez prawnika. Oczywiście to nie jest tak, że dostanie się kilka walizek pieniędzy i trzeba z nimi wyjść, ale osobiście trzeba tą sprawę formalnie załatwić. Także Loterię Amerykańską monitoruje dla nas na bieżąco Jan Pachlowski z Miami. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.

Dziś w całym kraju pochmurno z opadami śniegu. Proszę uważać zwłaszcza na południu kraju, bo tam opady deszczu ze śniegiem i początkowo marznącego deszczu. Na drogach i chodnikach oczywiście ślisko. W pasie województw od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8, na południu kraju o 6 cm do 10. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do 3 na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na ogół z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Ducińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio. Dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliłem je. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my w ramach radiowych podróży wybierzemy się już niebawem do Norwegii. Stefan przesyła zdjęcie pięknego nieba w Wiedniu i pisze: księżyc pełny, ale się schował. W Wiedniu 10 stopni Celsjusza, ale bardzo wietrznie. Pozdrawiamy, a teraz zapraszam na spotkanie z podróżnikiem. Dzisiaj nie o bestii ze wschodu, tylko o bestii z północy. Wybieramy się do Norwegii i nie będzie to ani Oslo, ani Bergen, ale zupełnie inne miasto. Jak zwykle niestandardowo będziemy szukać zimna i śniegu na północy, ale takiej bliskiej północy. Wybierzemy się do Norwegii, gdzie właściwie z Warszawy można z przesiadką co prawda polecieć, z Gdańska bezpośrednio, i znajdziemy się poza kołem podbiegunowym, bo Tromsø leży poza kołem podbiegunowym, jest największym miastem północy Norwegii. Jeśli chodzi o Tromsø, to ja słyszałem tylko o słynnym szpitalu, gdzie bada się wpływ światła, a raczej braku światła na organizm ludzki. Z tym brakiem światła to prawda, bo tam od końca listopada do końca stycznia jest noc polarna, więc można te badania prowadzić, ale jest dużo większych atrakcji, które w Tromsø na nas czekają. Architektonicznie jest kilka ciekawych rzeczy, bo jest właśnie na przykład Polaria, jest to takie centrum badań polarnych i najdalej na północ położone na świecie akwarium morskie, gdzie można zobaczyć, jak karmi się foki. Sama budowla jest dosyć ciekawa, wygląda to jak kilka brył lodu położonych jedna na drugą, także ciekawa, nowoczesna architektura. Drugą taką fajną rzeczą jest arktyczna katedra, też przypominająca bryłę lodu, gdzie czasami o 12 odbywają się koncerty organowe, także można o północy pójść posłuchać sobie. A wychodząc, jak się ma odrobinę szczęścia, można zobaczyć zorzę polarną, ponieważ Tromsø jest jednym z miejsc, gdzie właśnie poluje się zimą na zorzę polarną. Jak wygląda życie w Tromsø o tej porze roku? W Polsce za chwilę wstanie słońce, jesteśmy o poranku, a w Tromsø zdaje się, że będzie przez cały dzień ciemno. Tak, no mamy jeszcze styczeń, także ta noc polarna cały czas funkcjonuje. Tak dopiero w połowie marca można pochodzić w ciągu dnia po ulicach i widzieć słońce. Tak naprawdę mamy noc polarną, ale to jest też element atrakcji tego miasta, bo jeżeli chcemy zobaczyć zorzę polarną, to właściwie mamy cały dzień ciemno. I wcale nie trzeba wyjeżdżać z miasta, bo można wjechać na wzgórze Storstein. Kolejka 421 metrów do góry. Mamy piękną panoramę na fiordy, na wyspy, na miasto. A przy odrobinie szczęścia, jeżeli będzie tylko bezgwiezdne niebo, można zobaczyć zorzę polarną. Jak ostatnio jak byłem, niestety nam się nie udało, bo pięknie sypał śnieg przez 3 dni na okrągło, ale jest taka możliwość i jak ktoś chce, to może nawet z restauracji, która znajduje się na szczycie, oglądać tą zorzę polarną przy reniferze. Zorzy w Polsce nie ma, ale śnieg także pięknie sypie. O Tromsø opowiada Jacek Stasiński. Jeszcze wrócimy do zaśnieżonej Norwegii. Nirwana o poranku w programie trzecim Polskiego Radia. Pani Marta z Warszawy jest z nami i pyta, co tam w pogodzie. Jeśli chodzi o szczegóły, to najbliższa prognoza w Trójce zaraz po serwisie po godzinie 8. Tymczasem wróćmy jeszcze do Norwegii i opowieści Jacka Stasińskiego. Tak, ta brama Arktyki stoi w mieście pomnik Ronalda Amundsena, pierwszego zdobywcy bieguna południowego. No i wszystkie wyprawy norweskie na biegun północny, na południowy właśnie startowały z tego miasta. Tromsø jest najdalej na północy położonym miastem, ale ze względu na ciepły prąd nigdy tam lód nie zamarza, więc port w Tromsø funkcjonuje przez cały rok. A jeżeli chodzi o port, to zanim odkryto ropę, Norwegia żyła z połowów. Także w porcie jest kilka restauracji, gdzie można zjeść właśnie arktyczne specjały. Między innymi wieloryba albo fokę. Co wzbudza kontrowersje, ponieważ są to zwierzęta dziko żyjące, niehodowane. Ale jeżeli ktoś ma problemy, to może spróbować renifera, który jest hodowany 30 minut od Tromsø. Są farmy reniferów i mówiąc o reniferach i Tromsø, możemy też powiedzieć o tym, że żyją tam samowie, czyli dawniej zwani Lapończykami, teraz to się nie używa tego określenia, ponieważ jest pejoratywne. I samowie kiedyś byli traktowani jak gorszy sort człowieka. Troszeczkę przypomina historię Indian Ameryki Północnej, gdzie rzeczywiście byli dyskryminowani. Dopiero od niedawna są pełnowartościową częścią społeczeństwa norweskiego. A jeżeli chodzi o samów, to warto powiedzieć o tym, jeżeli pojedzie się na tą farmę, można oczywiście te renifery pokarmić, można je pogłaskać, można się na nich przejechać, oczywiście w zaprzęgach, ale można też spróbować mięsa z renifera i posłuchać jojkowania. Są to śpiewy. Jojk to jest taka pieśń właśnie samów, która się śpiewa coś albo kogoś, a nie o czymś albo o kimś, czyli wyśpiewuje się emocje. I to jest rzeczywiście taki bardzo charakterystyczny dla samów rodzaj ekspresji, który też wszedł do muzyki, jest wykorzystywany we współczesnej muzyce norweskiej. Można znaleźć właśnie takie elementy jojkowania w jakiejś muzyce twórców norweskich. Po nieoczywistych miejscach co tydzień o tej porze prowadzi nas podróżnik Jacek Stasiński. Kolejne spotkanie już za tydzień. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Hochman w Trójce. Proszę Państwa, przed nami kolejny weekend emocji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Tym razem najlepsi skoczkowie rywalizują w niemieckim Willingen. Andrzej Stękała wygrał wczorajsze kwalifikacje. Piąty był Klemens Murańka, który wynikiem 153 metrów ustanowił rekord skoczni. Nieco słabiej wypadł Kamil Stoch. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj wszystko się zmieni. A wiadomo, w skokach nigdy nic nie wiadomo. Rekordy Adama Małysza sprzed lat wydawały się nie do pobicia, a tymczasem biało-czerwoni nadal zaskakują. Początek dzisiejszych zawodów o 16:00, a my będziemy na bieżąco Państwa informować o tym, co dzieje się w Willingen w naszych serwisach sportowych. A na zegarze 14 minut pozostało do godziny 8:00. Dzisiaj dzień rogalika. Proszę Państwa, tym rogalikiem jeszcze się zajmiemy i słodkościami. Ciekaw jestem, czy śniadanie na słodko, czy na słono. facebook.com/trójka. A teraz Katarzyna Cygler, która opowie nam dzisiaj w swoim cyklu o dawnych brytyjskich więzieniach. No i ciekawe, co tam serwowano na śniadanie. Trójkowy detektyw. Wyobraźcie sobie Państwo niedzielny spacer po 400-letnim więzieniu. Tu cele męskie, tam żeńskie, tu kuchnia, tam kaplica, tu kotłownia, tam pokój egzekucyjny, a tu cmentarzysko. W takich murach kryje się wiele ludzkich emocji i myśli, historii, które mówią o tych, co stali za i przed klatami więziennymi. Na taki spacer lepiej nie zabierać dzieci. W 2018 roku w Somerset w Wielkiej Brytanii otworzono dla zwiedzających więzienie znane jako Cornhill. Zamknięto je zaledwie 5 lat wcześniej. Zostało zbudowane na początku XVII wieku, ponieważ ówczesny król Anglii Jakub I nakazał, aby każde podległe mu hrabstwo miało więzieniem. Zamykano w nim mężczyzn, kobiety i dzieci trzymano we wspólnych pomieszczeniach. Nie było również podziału na kategorie przestępstwa, więc zwykli kieszonkowcy, włóczęcy, mordercy, chorzy psychicznie, prostytutki stawali naprzeciw siebie. Strażnicy nie byli opłacani z urzędu, zarabiali na więźniach, sprzedawali im głównie alkohol, także jedzenie. Jeśli zabrakło środków, a zawsze w końcu zabrakło, więźniowie, jeśli nie powykańczali się nawzajem lub nie wykończyli ich strażnicy, umierali z głodu lub chorób. Do dziś istnieje tam cmentarzysko bezimiennych więźniów z Cornhill. Zmiany na lepsze nastąpiły około półtora wieku od otwarcia więzienia. W latach 70. XVIII wieku odbyła się oficjalna inspekcja. To, co zobaczyli urzędnicy, wstrząsnęło nimi, a byli przyzwyczajeni do różnych widoków. John Howard, ówczesny reformator więziennictwa, opisał Cornhill jako szokujące miejsce. Rozpoczęto remonty, rozbudowę, stworzono skrzydło męskie, żeńskie. Cały wiek XIX to kolejne remonty. W 1930 roku zamknięto Cornhill, ale otworzono je jako więzienie wojskowe w 1939 roku. Potem zostało znów przeznaczone dla cywilów, aż w końcu zostało zamknięte, a właściwie należałoby w wypadku więzienia powiedzieć otwarte na oścież, czyli zamknięte dla więźniów, a dostępne dla zwykłych ciekawskich. Z Cornhill wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia. W 1938 roku z powodu zbliżającej się II wojny światowej trafiła tam rzecz i idea w jednym. Pilnie strzeżona przez rząd brytyjski Magna Carta, a dokładnie jej kopia. Magna Carta, czyli Wielka Karta Swobód, uznawana za podstawę brytyjskiego porządku konstytucyjnego, gwarancję wolności obywatelskich i początek brytyjskiej demokracji. Za kratami dla bezpieczeństwa. Jakoś tak metaforycznie to brzmi i trochę strasznie, dlatego może lepiej nie ma co się nad tym zbytnio zastanawiać. Dobrej kawy, herbaty i dobrego weekendu. Katarzyna Cytler. Trójkowy detektyw. Ludzie z Cornhill mieli fantazję. 8 minut pozostało do godziny 8. W Trójce teraz ZZ Top. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be a mistake.